فوق ثلاث متفقون علیہ. یہ روایت انہی لفظوں میں بخاری بھی اور مسلم بھی موجود ہے. راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو لا تقاطعوا ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو. ارے مسلمان کا تو رشتہ اسلام نے اس طرح جوڑ دیا ہے کہ ٹوٹنے والا نہیں ہے, تم اسے کیوں توڑ رہے ہو؟ لا تقاطعوا قطع تعلق مت کرو, اسلام نے تم کو ایک مضبوط بندھن میں باندھ دیا ہے, پیٹ مت پھیرو. اور ولا تبغضوا ایک دوسرے کے خلاف اپنے دل میں کینہ اور بغض مت رکھو. ولا تبغضوا بغض مت رکھو. ولا تحاسدوا اور ایک دوسرے سے حسد مت کرو. کونوا عباد اللہ اخوانا, ارے تم اللہ کے بندے بن رہو. اور اللہ کا بندہ کس طرح رہتا ہے؟ بھائی بھائی بن رہتا ہے. بتایا گیا گویا اگر کوئی آدمی قطع تعلق کرتا ہے شان بندگی کے خلاف ہے, شان عبدیت کے خلاف ہے. اگر کوئی آدمی حسد کرتا ہے شان بندگی کے خلاف ہے, شان عبدیت کے خلاف ہے. اگر کوئی آدمی بغض رکھتا ہے کینہ رکھتا ہے یہ شان عبدیت شان بندگی کے خلاف ہے. تدبر کیا کرتا ہے دوسرے سے پیٹھ پھیرتا ہے یہ بھی شان عبدیت شان بندگی کے خلاف ہے اور اخوت کے خلاف ہے. جب اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة, تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں. اللہ تمام لوگ اور آخر حدیث میں حدیث کے آخری ٹکڑے میں خاص بات کی نشانی دی گئی ہے کہ ولا یحل للمسلم, کسی مسلمان کے لیے بات بالکل حرام ہے. حرام ہے یہ بات کہ اپنے کسی بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے. مسلمان کی عزت و حرمت کا پاس اتنا ہے شریعت مطہرہ کے اندر. اپنی زندگی کو جائزہ لے لیے خدا کی قسم, حدیثوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے ہم مسلمان ہیں. یہ نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے اس بات کی. دیکھو ایک واقعی اسلام, ایک واقعی اسلام نہیں سمجھے, ایک واقعی اسلام, اسلام کیا ہے اور ایک کیا واقعی اسلام, اسلام ہے کیا؟ تو واقعی اسلام کس سے کہیں گے آپ جو اسلام کو نہیں جانتا, غیر ہو. لیکن آپ کس سے کہیں گے واقعی اسلام, اسلام ہے کیا اپنوں سے؟ تو واقعی اسلام کو ہم کریں, لیکن واقعی اسلام جس کو ہماری توجہ نہیں ہے, اسلام ہے کیا یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے. اسلام ہے کیا تم نے سمجھا نہیں ہے. اور ان احادیث کو سامنے رکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے ہم مسلمان ہیں, اتنی کمیاں ہیں ہمارے میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت متفق علیہ اللہ علیہ روایت کے الفاظ ہیں, یہ بخاری میں اور مسلم میں بھی. راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کے الفاظ ہیں. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والظن فان الظن اکذب الحدیث. رواه البخاری ومسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو بدگمانی سے بچو. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی نے کوئی بات کہی تو اللہ نے کسی کو مان لیا, بدگمانی کی فضا محبت کے رشتوں کے لیے سخت خطرناک ہے, لہذا ایاک والظن بدگمانی سے بچو. اور فإن الظن أكذب الحديث بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. کتنے لوگ بدگمانی میں مبتلا ہیں؟ اب وہ سب سے بڑے جھوٹ کے مرتکب نہیں ہے. یہ حدیث میں کیا سبق دیا ہے کہ بدگمانی سے ہمیں بچنا چاہیے؟ ایک حدیث پاک جس سے حضرت ابو موسیٰ اشعری لائے ہیں, اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ دونوں نے اپنی اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا. حدیث پاک اس طرح ہے, وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک اصابعہ. رواہ البخاری و مسلم. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے, عمارت کی طرح ہے, جس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی. اب بتائیے ایک دیوار ہے, ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دے رہے, تمام مسلمان دیوار کی اینٹوں کی طرح ہے. اب اگر کوئی